a different world. Go on, find the girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. Baby, don't you know it's a bad the days can't be like the night in the summer. Telenia Starnowskiej Górna na słuchu. No, silna drużyna śląska dzisiaj. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry panu. U nas też jest troszeczkę chłodno na Śląsku, ale już jest 8 stopni. Pozdrowienia dla pana redaktora. I chciałem złożyć życzenia Alicji ze Złotowa. Jadę tam jutro. To moja pierwsza miłość. 55 lat temu, żeśmy się poznali w pociągu. I po 55 latach, żeśmy się odnaleźli w Facebooku. Jakie znaczenie ma tutaj słowo pociąg? Za chwilkę też dojedziemy do Katowic. To jest zaćmienie. Co się jest zamęt? Początek i koniec. Cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie, mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem to nie wiadomo dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić, zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie,